یک شاخ گل، برنامه شماره 215. چنان به موی تو آشفتم، به بوی تو مست، که نیستم خبر از هر چه در دو عالم هست. دگر به روی کسم دیده بر نمی باشد، دگر به روی کسم دیده بر نمی باشد. خلیل من همه بت‌های آزری بشکست. مطیع امر تو هم گر دلم بخواهی سوخت، مطیع امر تو هم گر دلم بخواهی سوخت. اسیر حکم تو هم گر تنم بخواهی خست. یاد دارم که در ایام جوانی گذر به کویی داشتم و نظر به رویی، در تموزی که حرورش دهان بخوشانیدی و سمومش مغز استخوان بجوشانیدی، از ضعف بشریت تا به آفتاب هجیر نیاوردم و التجا به سایه دیواری کردم مترقب که کسی حر تموز از من ببرد و آبی فرو نشاند، که همین آگاه از ظلمت دهلیز خانه‌ای روشنی برتافت. یعنی جمالی که زبان فصاحت از بیان صباحت او عاجز آید، چنان که در شب تاری صبح براید یا آب حیات از ظلمات بدراید. قدحی برف آب بر دست و شکر در آن ریخته و به عرق در آمیخته، ندانم به گلابش مطیب کرده بود یا قطره چند از گل رویش در آن چکیده. فی الجمله شراب از دست نگارینش برگرفتم، بخوردم و عمر از سر گرفتم. خرمان فرخند طالع را که چشم بر چنین روی افتد هر بامداد. Thank you. عزیز من جان. چنان به موی تو آشفتم، چنان به موی تو آشفتم، به بوی تو من کنی خبرت هرچه در دو عالم هست. جانم که نیستم خبرت هرچه در دارم دگر به روی کسم دیده بر نمی باشد. دگر به روی کسم دیده بر نمی باشد. خلیل من، خلیل من همه بتای آزری بشکن. Thank you.

ندارم، دلی بی مهر جانا هر که را دلی دارم ولی جانی ندارم، ولی جانی ندارم. پیوسته دلت شاد و لبت خندان باد. شاخ گلی که نثار شد شماره 215 بود که با شرکت آقایان جلید شهناز و اکبر گلپایگانی تنظیم یافته. داستان منصور از گلستان، اشعار از شیخ اجل سعدی و عراقی، آهنگ موزون از آقای جواد معروفی، گوینده آذر پژوهش.